cred că avem în această bucățică suficiente informații dincolo din informații dată, care, de adevăr, cum spunea de sus și a spus, este într o conferință cu specific anume, dar nu prea mai fost ceva interdisciplinar cum vedem noi astăzi. Sperăm că vom avea răspuns cuvenit la interesele de-a voastră la această conferință, la acest lucru pe care noi l-am prezentat dumneavoastră în săptămâna anterioară. Mergem deja cu ritm alerg. Scuzați expresie, o să fiu puțin mai, pot să spun, vulgar, în sensul că o să fac, o să gesticulez ca să ne cadrăm în timp, la până spre orele 14 să finalizăm ce ne-am propus. Să nu vă spun foarte bine, dar aș dori, nu știu dacă zic eu, până în 10 minute, okay? Dacă vă puteți. Doamna Tăran, deci că pare rău că ați făcut un efort special, nu știu dacă fac o... Dar nu vreau să... A dat de schimb, au dat și nu. Asta este și o bolă. Exact ca la Jobuitul ăsta din Mădeară, că o să trează în Marea Britanie. Da. Dau cuvântul domnului profesor universitar doctor Sorin Cristea, Universitatea din București, Facultatea de Psihopedagogie, ne va prezenta informația pedagogică la nivelul mesajelor didactice. E o chestie și asta cu fel unicat intervenția din sală. Eu o să dau un exemplu pozitiv. Mă angajez să am ceas în față și într-un fel suspiciu că am vorbitorii mei cercetarea istorică, este un comentariu și eu o să încerc să merg pe cel mai bun, cât mai concis. Într-un fel am și avantajul că inițiez, am început cu părția a doua, dar și dezavantajul că și excepționale, dar fiind în laboratorul al cercetării istorice, o să încerc să evoc și din această perspectivă importanța neamintit de abordare a informației care, din păcate, se întâmplă în sește, chiar mai întâmplă de voi, inclusiv în teritoriul de Mișoara. Problema informației, aș vrea să o puntez în calitatea pe care am și aici sper să fiu fără în rezonanță, pentru că avem în față profesor sau profesor. Vreau să abordez prima perspectivă, o perspectivă generală asupra informației, a doua o perspectivă de psihologică și a treia cea vă zis că care e cel timpul e perspectiva de la legea. Sper că avem în joc să fie o previză pentru a continua. Perspectiva generală, după părerea mea, cred că este important să evidențiem natura psihologică și socială a informației, în general și în o societate informațională specială. Din punct de vedere psihologic, este evident că dimensiunea cea mai importantă a informației este cea care are legătură cu procesele cognitive superioare. Și marea provocare pentru oricine lucrează cu informația este să realizeze saltul de la o abordare empirică în care rămânem la concret, la suprafață și doar la o abordare multifazică spre o abordare logică a informației, adică prelucrată, pentru a ajunge la ceea ce este esențial, abstract și multifazic, adică o abordare care este cu respectiv și am încercat să avem viziunea trecutului, prezentului și a viitorului. Ceea ce numai gândirea rezultată în procesul esterice poate să realizeze. Din punct de vedere social, cred că e o problemă care, din păcate, se discută mai susțin în România. Noi am vorbit de tranziție economică, tranziție politică, dar nu vorbim de tranziție culturală. La un model cultural al societății industrializate spre un model cultural al societății post-industriale. Asta înseamnă să avem o altă abordare a informației, informația în cadrul modelului cultural al industrializmului este o informație cu tendințe de tehnicizare, mecanicizare, atomizare, de abordare particulară, din contra modelul cultural al societății post-industriale încearcă o abordare în același timp globală și deschisă și acest lucru a trebuit să se reflecte în abordările tuturor domeniilor cercetării sociale. Din păcate, eu asist cu scufoare și face plăcere ca fața istorică de casă și cred că ar trebui să existe o ofensivă pentru a readuce cercetarea din zona științelor sociologice, care și așa este destul de rămasă în urmă și care cred că are o răspundere ceea ce privește nenumărate de crize. Criza mondială a educației, criza mondială a valorilor, criza mondială economică. Se pune întrebarea de ce cercetarea socială nu realizează una din funcțiile sale emancipatoare, aceea de a anticipa evenimente. Eu cred că nu va putea să o facă niciodată, atâta timp cât ea va rămâne sclava modelului de cercetare experimental, preluat artificial din științele naturii și din complex de inferioritate. Și eu sunt extrem de surprins că în ultimul deceniu cel puțin, aproape toate tezele de doctorat, nu mai spun de cele de masterat și de licență, toate le duc cercetarea de rezervă la științele socio-umane, constat cu scopare inclusiv în filozofie, le duc cercetarea la cercetare experimentală, care e bine să o spunem și aici, că istoricii au fost informați puțin. Nu este o cercetare tipică științelor socio-umane. Cercetarea tipică științelor socio-umane este cercetarea istorică și fenomenologică. Evident că această cercetare e mai dificilă, iar cercetarea fundamentală se bazează inclus aceste lucruri. Vrem să rămânem doar în zona unor cercetări operaționale. Dacă ar fi să evoc modelul de analiză Piaget-Tian, am în vedere modelul epistemologic, e vorba de a trece de la o abordare a informației imediată. Numai asta a pierdut o relație simplă, experimentală, spirituală, spre o cercetare imediată. Sau, evocându-l pe nou pe Piaget, orice cercetare presupune combinarea între două căi absolut necesare. Una este calea pe care o urmea genetică, de fapt, care istorică, se cunoaște evoluția conceptelor, și a doua calea axiomatică. Nu putem ajunge la o axiomatică a fenomenului dacă nu cunoaștem evoluția istorică. Și în sfârșit, a treia abordare, abordarea pedagogică. Aici mai avem o problemă cu toții ca profesori și o am și eu acum, care m-am angajat să termin cu mai multe. Problema optimizării relației între informare și formare. Există un clișeu în manualele de pedagogie, care este total absurd. Invitația de a face un învățământ formativ, ca și cum cercarea de informații nu are efect informativ, învățământul doar informativ sau doar formativ. Problema este să selectăm informația esențială care se genereze la momentul oportun efecte formative pozitive, ceea ce este foarte greu pentru profesor. Aici aș evoca lipsa unei anumite normativități. Noi vorbim în pedagogie, în educație, vorbim de principii didactice, ele sunt principii lucrative, sunt principii care vizează realizarea. Dar care sunt principiile care stau la baza proiectării, așa anumite proiectări curriculare? Ele sunt, pe părerea mea, acele principii care ne pot ajuta să prelucrăm cu trebuie informația. Primul principiu ar fi cel al transformării informației de specialitate într-o informație pedagogică, adică într-o informație cu valoare formativă pozitivă, pentru că asta e structura unui mesaj pedagogic. O relație optimă între informare și formarea pozitivă. Al doilea principiu ar fi cel al comunicării pedagogice, noi comunicăm în raport de partener și eu am avut chiar o deasă cu adus complexul căzând după intervenții istorice și instituționale și după discursul cu alte zone. Și trebuie să te raportezi la partener, să ai un anumit repertor comun cu cel care te audiază. Asta e și o obligație pentru cadrul didactic. Deci, în sfârșit, principiul creativității care ne obligă, în contexte deschise, să ne raportăm la situații previzibile care apar cu siguranță pe parcursul cursului cele 100 de minute. Sigur, și cu asta închei. Dacă nu vom avea o axiomatică în această zonă, vom putea la nesfârșit să discutăm despre proiectare și, de fapt, înăuntru să fie făcut la ceva. După părerea mea, sunt două sau trei criterii, două să le spunem, ca să facem o reducere la un cel comun, două criterii care pot demonstra mie că am ales, din punct de vedere pedagogic, corect informația. Primul, ambele se referă la efectele informative pozitive. Am în vedere o formulă ideală, un model ideal al mesajului, între informare și formare, o informare selectată corespunzător la momentul respectiv, care să genereze formare pozitivă. Sunt doi indicatori. Care este raportul între efectul formativ la nivelul, la nivel cognitiv și la nivel non-cognitiv? La nivel cognitiv, cred că e vorba despre raportul între gândire și memorie. Dacă mesajul nu este bine structurat, este supradimensionat, rămâne doar în zona specialității pure, vom forma, de fapt, memoria și deseori memoria mecanică. Problema este ca raportul între memorie și gândire să fie favorabil gândire. Poate și mai gravă este problema raportului între motivația externă și motivația internă. Excesul de teste, de cult al notei, al ierarhiei pe care îl promovăm direct sau indirect, generează, de fapt, mecanisme de motivație externă. Raportul între motivația externă și motivația internă trebuie să fie favorabil motivației interne. Este ceea ce încearcă să facă, de exemplu, sistemele nordice, care amână evaluarea formală notei până spre o vârstă, spre 14 ani, până accepte evaluarea formală.